Cześć. Tak, żyję. Minęło parę miesięcy, ale postanowiłem w końcu się odezwać. Ruszam właśnie pograć w piłkę i dlatego będzie słychać odgłosy samochodu, trochę radia samochodowego w tle, czyli taki podkład muzyczny. O, proszę. Dobra. Już ściszam, bo chciałem powiedzieć, bo tak naprawdę ważne jest to, co będę mówił, a przynajmniej to chciałem Wam przekazać. Chcę Wam przekazać to, co mówię, a nie muzykę. Dobra. Boże, jakie to jest nieprofesjonalne. No dobra, ale o czym chciałbym powiedzieć? Chcę powiedzieć o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, o tym całym w tej chwili, bo jest dzisiaj piątek, wieczór, a w niedzielę będzie finał, czyli ta wielka zbiórka narodowa pieniędzy na, jak zwykle, na dzieci i tym razem również na opiekę dla starszych ludzi. I chciałbym się podzielić pewnymi refleksjami. Otóż powiem tak, Jurek Owsiak wydaje mi się być osobą bardzo, no mam do niego zaufanie, jest wspaniały, to co robi jest super, tak sądzę. Natomiast mam pewien niesmak związany z całą tą akcją. Natchnęło mnie dzisiaj wracając z pracy, słuchałem radia i ludzie właśnie dzwonili w sprawie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do radia i tak pieli w zachwycie, jaki to on jest, jaka to wspaniała akcja, jak to Jurek Owsiak wyręcza państwo i że w ogóle szpitale na tym tak korzystają, że właściwie gdyby nie on, to w ogóle tam połowa sprzętu w szpitalach to jest kupiona przez Jurka Owsiaka. Ja przepraszam, że tak się tutaj spoufalam, ale myślę, że akurat Jurek Owsiak, skoro tak wszyscy się do niego zwracają, on to chyba nie ma z tym problemu. No właśnie. I czy to jest rzeczywiście takie super? Jeszcze raz powtarzam, że do samego, do niego, jako do człowieka, do tego, że zbiera te pieniądze i je wykorzystuje w dobry sposób, nie mam pretensji. Nawet powiedziałbym, że podziwiam i popieram. Natomiast cała akcja się wypaczyła. Kiedyś to była akcja taka, ja bym to powiedział, że nasza, czyli taka zwykła, taka ludzka, uliczna. Natomiast w tej chwili to wygląda to tak, że wbrew pozorom ten Jurek Owsiak, który jego fundacja, który niby tak sam to zbiera wbrew państwu, wbrew politykom, okazuje się, że bardzo, ale to bardzo korzysta właśnie z ich pomocy. I znowu nie mówię, że mam do niego pretensje, bo to jakby, ktoś chce mu pomóc, to on z tego korzysta. No właśnie po to ta fundacja jest założona. Tylko że zauważcie, jak bardzo drogie, sądzę, jest to zbieranie tych pieniędzy i jak nieracjonalne. Dlatego że weźmy jakąś, nie wiem, gminne miasteczko, w którym zbiera się, nie wiem, kilka tysięcy może. Ja nie podam żadnego konkretnego przykładu, choć czytałem o takim pewnym przykładzie, tyle, że nie wiem, ponieważ nie znam go to z pierwszej ręki, nigdzie, tylko przeczytałem jako pewną relację, to nie chciałbym tutaj mówić, że to jest reguła albo oskarżać kogoś, że to tak jest, bo po prostu tego nie wiem. Natomiast chodzi o to, że wiadomo, jak wyglądają te imprezy uliczne Jurka Owsiaka. nie Jurka Owsiaka, no związane z tą całą akcją zbierania pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Scena, tak, no wielki festyn, no, no tak to wygląda, więc ktoś musi, ktoś, no gmina, gmina to po prostu funduje scenę, ochroniarzy, prąd, światełko do nieba, wykładają na to konkretne pieniądze, myślę, że całkiem nie takie małe, ktoś potem to na drugi dzień sprząta, więc to musi kosztować. To nie jest tak właśnie, że chciałem właśnie tutaj zauważyć, że wszyscy mówią, że za darmo, bo wolontariusze zbierają. Tak, owszem, oni zbierają, nie pobierają za to pieniędzy i chwała im za to. Wspaniali ludzie, że chce im się na mrozie chodzić z tymi kartonowymi pudełeczkami. Tylko to zbiera, to, że oni nie biorą pieniędzy, to podejrzewam, że to jest jakaś kropla, kropla w morzu tych całych kosztów zbierania tych pieniędzy, które, powtarzam, nie ponosi fundacja, ponosi to tak naprawdę, no właśnie, ponoszą to organy państwowe tak naprawdę, jakieś, czy to lokalne, czy centralne. No i teraz załóżmy, że w takiej gminie jakiejś biednej na, no już nie będę mówił, po prostu jakiś, nie chcę żadnych regionów Polski obrażać, ale wiadomo, że są biedniejsze i bogatsze, więc załóżmy, że tam się zbierze te kilka tysięcy, natomiast no tyle samo albo wielokrotność tej kwoty tak naprawdę leci w ten gwizdek, no para w ten gwizdek leci, żeby na tą oprawę całą, tak? Kolejny przykład moim zdaniem wypaczenia to jest to, że pan minister od dróg aktualny, to jest chyba pan Nowak, a właściwie jaki pan, no kurde, wkurza mnie gość tak, że nie będę mówił pan, po prostu jakiś Nowak, beznadziejny minister, no. Zrobił, ja właśnie też, przepraszam, no jestem w samochodzie, nie mogę tego sprawdzić, przepraszam, natomiast coś dzisiaj rozmawialiśmy w pracy na ten temat, więc z tego co zrozumiałem, zrobił jakiś, sfinansował jakiś model chyba lokomotywy czy coś, który stał tam w ministerstwie, zapłacił za to, no nie wiem ile, no, nieważne, zapłacił za to pieniądze. Po czym teraz ten model, czy ta lokomotywa już tam nie pasuje, czy coś, no to oddał ją na aukcję, oddał. Nie on oddał, no tak naprawdę, przecież to nie jest jego lokomotywa, bo to nie jest tak, że on sobie z pensji ją kupił, tylko można powiedzieć, oddaliśmy tą lokomotywę na licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i teraz sobie ją kupimy. Tak to wygląda. No ja może przepraszam za to my, bo ja akurat tej lokomotywy nie kupię, ale chodzi o takie spojrzenie szersze, że my jako społeczeństwo najpierw sfinansowaliśmy lokomotywę, daliśmy na nią swoje pieniądze, potem tą lokomotywę oddaliśmy na aukcję i teraz sobie ją kupimy. No, no i właśnie to jest to, co mi się nie podoba. No jest, to jest wypaczenie moim zdaniem całej tej idei i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kiedyś z takiego alternatywnego, z takiej alternatywnej akcji pewnej, wbrew jakby establishmentowi, właśnie takim, była taką ludowym, jak to powiedzieć, no takim zrywem, no ludowym, można powiedzieć, tak? Była taką akcją oddolną, a teraz stała się mainstreamową przykrywką dla dobrego samopoczucia Polaków, jacyśmy to jesteśmy dobrzy i wspaniali, I jeszcze do tego właśnie podłączają się politycy, którzy grzeją się przy w ciepełku tej akcji. Przykro mi, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta cała otoczka. Nie podoba mi się to, że tak jak mówię, nie Jurek Owsiak, tylko nie podoba mi się to, że państwowe pieniądze są trwonione w ten sposób. Dlatego, że z jednej strony właśnie nie ma na te wszystkie tam urządzenia diagnostyczne, a z drugiej strony jest na to, żeby puścić z dymem pełno fajerwerków, wynająć ekipy, nagłośnienie, zbudować setki, jeśli nie tysiące scen w całej Polsce. No cóż, chyba sami przyznacie, że nie jest to, że to nie jest w gruncie rzeczy najbardziej optymalne. A, i jeszcze do tego, Telewizja Polska, która jest instytucją państwową, telewizja, nie tylko telewizja, w ogóle media państwowe, utrzymywane z abonamentu, albo przynajmniej częściowo utrzymywane z abonamentu, też oddają kawał swojego czasu antenowego na tą akcję. Ja rozumiem, powiem tak, jeśli chodzi o te media, to uważam, że to jest akurat najmniejszy problem, a wręcz przeciwnie może, dlatego że jest to rzeczywiście akcja taka spektakularna. O czym, jak nie o zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mówić właśnie w ten niedzielny dzień, skoro to się po prostu jest naprawdę wydarzenie dnia. Także ja to rozumiem, pod tym względem rozumiem, bo to jest tak z punktu, nawet z czysto informacyjnego, dziennikarskiego punktu widzenia, to jest to wydarzenie dnia i należy mu poświęcić dużo czasu. Ale po prostu mówię to, żeby uświadomić wam, jeśli ktoś nie pomyślał o tym w ten sposób, że cała ta akcja jest bardzo mocno wspierana przez różne państwowe instytucje. Czyli przez, tak naprawdę znowu przez nas, przez nasze podatki, w sposób... Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to, że ugrywają na tym swoje wszyscy ci, nie wiem, radni, burmistrzowie, ministrowie. Bo jeśli ja płacę podatki, płacę podatki, to na pewno nie na to, żeby... chcę, żebyście dobrze to zrozumieli, zrozumieli dobrze moją intencję. Uważam, że Jurek Owsiak i jego zbieranie pieniędzy jest naprawdę bardzo w porządku, tylko że moim zdaniem nie jest rolą państwa to, żeby wspomagać prywatne fundacje w zbieraniu pieniędzy na cokolwiek. Na cokolwiek, nawet na słuszne idee. I to właściwie tyle. To tak mnie przypiliło, żeby to powiedzieć. Jeszcze mogę tylko powiedzieć, nie obiecać, bo już od pewnego czasu noszę się z zamiarem nagrania, nie wiem, może jednego, może kilku odcinków tematycznych. Nie będę zdradzał tematu, ale mam nadzieję, że to może być ciekawe. Tylko, że muszę się, znowu zebrać do tego, bo to akurat takie tematy, że troszkę muszę nad tym popracować, jakiś scenariusz, coś takiego zrobić. Trzymajcie się. Aha, jeszcze jedna rzecz. Teraz ściągnę od kogoś, ale to jest hasło, które ściągnę o tyle, że na głos wypowiadane jest przez kogoś innego. Natomiast jest to moja taka dewiza życiowa, jeszcze zanim zacząłem słuchać podcastów. To wam chciałem powiedzieć. Czyńcie dobro, bo wiadomo, ci co słuchają podcastów, że to jest fraza skwary z podcastu bez nazwy, który bardzo sobie cenię i bardzo lubię. I ta fraza jest takim mottem, także, które chciałem ci, skwara, powiedzieć, że nie ty to wymyśliłeś, bo to jest motto stare jak świat. Ale wiesz, o co chodzi. No. To cześć. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że szybciej niż za parę miesięcy. O kurczę, czekajcie moment, bo tutaj zakrętów mam. Dobra, parę zakrętów było takich, że musiałem kierownicę chwycić w dwie ręce. Ale kończmy, kończę, bo to nie ma co przedłużać. Cześć.